Вось в облака сяду і ў свет палячу над гэтай гаморай, над гэтым садомам, ні грошай, ні славы я волі хачу. У гэтай краіне не маю я долі, вось посах і торба і сотні дарог, па долю пайду, не вярнуся ніколі. Няхай мяне судзяць, хоць людзі, хоць Бог. У гэтай краіне не маю я Бога, у шэнтра запселі яго святары, дзяцерні павінны насіць, носяць рогі, які ж тады Бог, калі служкі звяры. У гэтай краіне не маю я роду, забыўся народ мой на імення дзядоў, і свету не бачыць далей азяроду, і дзецям не дорыць на шчасце падкоў. Народнай была і маёй, якую б сябрына запела ў бярэсці, арэхаў зышло за Дняпром, за Дзвіной. У гэтай краіне не маю я дому, вось в облака сяду і ў свет палячу над гэтай гаморай, над гэтым садомам, ні грошай, ні славы я волі хачу. Бо ў гэтай краіне не маю я волі хачу.